राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 3 अप्रैल 2003 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। सब धर्मान परित्यज्य है, इसमें धर्म कौन सा त्याग करने की भगवान ने बात कही और भगवान ने धर्म त्याग की बात क्यों कही और कौन सा धर्म त्याग करने की बात कही? अर्जुन का विचार था कि मैं धर्म समूढ़ देता, धर्म के विषय में मैं समूढ़ देता हूँ, तो तू धर्म अदल धर्म जानना है, कर्तव्य अकर्तव्य जानना है, संसार में क्या करना चाहिए क्या करना जानना है, तो मैं शरण आ जा। असल मान तज्ज्य छोड़ दे, त्याग स्वरूप ने नहीं बताया है, स्वरूप से बताया हो तो क्षात्र धर्म पर शौर्यम तेजो दृढ़ युद्ध चापरम दान मिश्र भाव से क्षात्र कर्म स्वभाव से तो युद्ध छोड़ना चाहिए। स्वधर्म का त्याग धर्म के आश्रय माम एकम शरणम ब्रज, धर्म की शरण मत ले एवं धर्म मनु प्रमाणा गदा गदा काम लबंद है। धर्म का आश्रय हुई धर्म मनु प्रमाणा गदा गतम काम लबंद है रोड़ दे, जो तुम तुम धर्म समझता है रोड़ मेरी एक शरण आ जा, सब धर्म अंदर आ जाए, ऐसे अंदर जो सब धर्म आ जाए तो आश्रय छोड़ने कहा है, धर्म का सुख छोड़ने की बात नहीं है। अर्जुन छोड़ा भी नहीं धर्म, युद्ध किया है। अब कृपा करो यही बात सब तरह भजन करो दिन राति, जो सुग्रीव ने कहा ना भगवान से तो ना हमको तो घर में घरवाले काम करने की कहते हैं, दिन रात भजन नहीं होता हमसे, घरवाले काम करने की कहते हैं, दिन रात भजन कैसे करें? भजन का स्वरूप क्या समझा है मैंने, भजन का स्वरूप क्या है? काम नंदा भगवान का स्वरूप है, काम नंदा करूं सब भगवान ना करूं, मैं कहूं थे टट्टी पेशाब फिरो तो भगवान का काम करूं। आप आश्चर्य करो क्या बात कहते, भगवान का काम है, भगवान का काम है। बालक राजी घुसी रहे तो माई तरह जीता है नहीं, तो इन्हें गंध के दिन निकले इनसे भगवान राजी होंगे, तो हर एक काम हर एक छोटे बड़े अब छठे विषय बदे और माँ मैं कम शरण न मिल जाए तो आश्रय क्यों मेरा राख, ये धर्म छोड़ धर्म का आश्रय छोड़ता है सब धर्म, कोई तो आश्रय नहीं देना है। ब्रह्म कर्म समाज खाद्र कर्म समाज अभिरता तो है न कर्म अनुसते कर्म अभिरता, तो धर्म का त्याग करना है अभिरत न बता दी, काम करने में तत्परता से ऐसा करे सकता कर्मान्य विद्वांसो यदा कुर्वन्ति वार्ता कुर्यान्तस्ता, जैसे अशक्ति वाला काम करे ऐसे तत्व से काम कर, अपने स्वार्थ बिल्कुल नहीं, अपने स्वार्थ है ही नहीं, दूसरा उपकार, अपने स्वार्थ का त्याग कर दूसरा उपकार, ये बात कर सब मुक्त हो जा, सब मुक्त हो जा, सभी सीधी सीधी बात है। जो काम करते हो टट्टी पैसे पेड़ना भाई धर्म है, वो भी अपने लिए मत करो, प्रभु की प्रसन्नता के लिए, प्रभु की प्रसन्नता के काम करो, सब काम भगवान के लिए, सबका सब भजन हो जाए। सभी गीता की टीका में लिखा है, भागवत की टीका में, कि कूड़ा कचरा मार कर गैर बार फेंको वो भी भगवान अर्पण कर दो, अर्पण का शिवेद है वो धर्म जाएगा। आप अपना भाव बदल दो, भाव अपना, जैसे आपके लड़के प्रेरणी कहलाती है, परंतु आप कन्यादान कर देते हैं तो कन्या उस परिवार ही हो गए, अब आपका गोत्र भी नहीं रहा, आप भी नहीं रहे, वहां के हो गए, इसलिए सब भगवान ही हो जाओ, सब भगवान ही हो जाओ, जैसे आपकी छोरी छोटी छोकरी वो भी परिवार की भूल जाती है माँ बाप को, घर खोलो पराई जाई, पराई जाई छोकरे ने घर खोलिया, मेरा माँ जी थे तो घर जाए होगा, हाँ तो पराई जाई है, भूल गया याद, मारा बेटा है पोता है पर पोता है सब परिवार मेरा है, मैं तो यहाँ हूँ मालिक हूँ, आप पराई जाए छोकरे आई है, माँ जी थे भी पराई जाई हो, घर जाइ है माँ जी, इसलिए सो हम भगवान के हैं, वह तो नहीं होती है नहीं, अरे भगवान के आप हो पहले से, भगवान हो जाओ, अरे काम करो सब भगवान करो, भोजन करो भगवान काम, पानी पियो भगवान काम, नींद लेव भगवान काम, विद्या समाधि स्थिति, नींद को समाधि बताइए, भगवान के लिए भगवान की प्रसन्नता करिए, अपने सुख के लिए, अपने सुख के लिए नहीं, इतनी बात है, दान करो तुम दिया लो जाओ, अपने सुख के लिए नहीं, अपने सुख लेते कुत्ता ही करता है, गधा ही करता है, शोर ही करता है, ये बड़ी बात थोड़ी है, अपने सुख के लिए नहीं, भगवान की प्राप्ति हो, भगवान की प्रसन्नता उनके लिए करो, सब काम ठीक हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, सब धर्म करते जी माँ में कम शरण मर जाए, शरण हो जाए तो भगवान के शरण हो जाओ, सबका भजन हो जाएगा। लड़की एक बिंदी भी देती है ना, उसे भगवान संबंध पति का है, पति के संबंध नहीं देती है, कपड़ा पहनते किस ढंग का पहनना है, पति के संबंध से, पति अगर विदेश हो तो मैं गर्दी भी नहीं पहनती, पति शांत हो जाए तो पिता हो जाती, आपकी बेटी आपकी, आपने बड़े प्यार से कन्या से हृदय लगाया है, गोद में खिलाया है, प्यार किया है, खर्चा लगाया है, अभी नहीं हुआ, अब आपकी नहीं है, यूं आप हम कहीं हुए नहीं है, हम भगवान के हैं, भाव बदल दो, भाव सब बदल हो जाएगा, कहेगा काम सबका सब भजन हो जाएगा, भगवान काम करते हैं, केवल भाव बदल काम वही भगवान का काम है, बहुत बढ़िया चीज है, एकदम जीवन सबका सब परम शुद्ध हो जाए, निर्मल हो जाएगा, भगवान का काम करते हैं, अच्छा हुआ तो भगवान ऊपर भगवान क्या करे, अपना काम है, अपना स्वार्थ, अपना सुख नहीं देखना, अपना स्वार्थ नहीं देखना है, अपना सुख नहीं देखना है, भगवान की आज्ञा पालन करना है, ये सर्व धर्मान परिशरण एक भगवान है, जैसे आपकी कन्या होती है दृष्टान्त है, जैसे गोद जाना वाला है वो गोद का ही लड़का होता है, उस पहले ही माँ का नहीं होता, गोद गया हुआ नहीं, और मां जीती। ठाकुर जी वो नमस्कार करते प्राण चले गए, कोई मामूली बात है, कितनी बढ़िया बात है। ठाकुर जी को प्राण करते चल दिए। तो जैसे छोकरी जैसे गोद जाने वाली ऐसे साधु होने वाला, साधु की साथ नहीं होती भगवान का हो गया। आपने दिखाई खन्या आपके है, आपका गोत्र नहीं है, गोत्र उसका है। तीन तीन गाती है, एक तो कन्या, एक गोद जाने वाला, एक साधु होने वाला, बताते हैं नहीं साधु बात है। अच्छे पंडित एक बात बताई कि हमारे पिताजी आते हैं बार बार प्यार करते हैं, तो मर लो आप क्या मतलब है, बार जीवो चाहे मरो आप क्या, आप क्या, आप साधु हो गए, अब मर जाए तो क्या है, जीवे तो क्या है, अच्छा हो जाए तो क्या है, कोई मोह है ही नहीं, नहीं तो साधु नहीं हुआ। साधु की पहचान आई है घरवाले कोई मतलब नहीं, वर्षों तक घरवाले मर गए कि जीते हैं पता नहीं, कोई पता नहीं। ठीक साधु गोद जाना और ब्याह होना, इस तरह आप यहाँ बैठे हुए हो जाओ भगवान के, अब हम यहाँ से नहीं रहे, अब आप यहाँ से नहीं रहे भगवान के, बड़ा भारी फर्क पड़ता है, बड़ा भारी। आज मान लो बदल जाओ, बदल तो आप हो नहीं, कैसे हो, छोरी आपके बन गई वहां की, पेड़ को याद ही नहीं करती कि घर वाले कोई है कि नहीं, बोली कोई माँ बन गई, दादी बन गई, परदादी बन गई, फिर कोई याद ही होगा, इसे संसार भूल जाओ। हमारे तो भगवान है, माँ बाप भगवान तुम्हें वो माता से, ये श्लोक बहुत बढ़िया है, शेर जी का शेर जी, तुम्हें वो माता से पिता तुम्हें, तुम्हें वो बंधु से सगा तुम्हें, आप ही हो, आप ही माँ हो, आप ही बाप हो, आप ही भाई हो, आप ही संबंधी हो, आप ही मित्र हो, आप ही कुटुंबी हो, आप ही विद्या हो, आप ही धन हो, आप ही संपत्ति हो, आप ही तुम्हें वो सर्वम स्वभाव है, ये सब काम करते भाई, त्याग का मतलब ये आप हो गए दूसरे, कन्या आपकी नहीं, नहीं आप बुलाते हो तो रहती है, सेवा करती है, आप घर चिंता रखती है। विधवा स्त्रियों को मैं देखा है, भाई ऐसे झगड़ा नहीं, भाई कैसे झगड़े करेंगे, भाई कैसे करेंगे, हमारी माँ की जगह है ये, मैंने देखा है कुटुंब में भाई करे जगह, हमारी माँ की जगह है, कितनी बढ़िया बात है, सब करे, परंतु यहाँ की नहीं हूँ मैं हूँ वहां कभी, इस बात हम यहाँ के नहीं है, हम भगवान के हैं, सब बदल सकते हैं, सब सब के सब बदलते नहीं, आप हम तो हो गए वहां, बड़ा भारी बदले हैं, बड़ा भारी एकदम जीवन का जीवन सभी, जैसे गोद जाने वाला अपने माँ बाप को जानता ही नहीं, यानी जन्म की माँ कहते हो वृंदावन रहते थे, जन्म देने वाली माँ ये दूसरी माँ का चला गया, दूसरी माँ का गोद हो गया, फिर तो ठीक है ठीक है, ठाकुर जी को नमस्कार कर रहे थे, कितनी बढ़िया बात है, कैसी बढ़िया बात है, ठाकुर जी को नमस्कार किया, जैसी बात है हम ठाकुर जी के, आज सही हम ठाकुर जी के, पहली बदला जो है ही आप जिन्होंने पहले बदल दिए है वो तो ही, नया भी बदल दो। हम घर गए नहीं, हम भगवान गए। लोग कहते हैं लोग तुम सत्संग नहीं हो, तुम आशा रखते कृष्ण कृष्ण नहीं करे, ये सत्संग ही है। व्यापार करके ख्याल रखते हैं सत्संग ही, सत्संग ही हम सत्संग ही है। शेर जी वहां विवाह होता तो कलकत्ते के सत्संग ही जाते, सत्संग आए भाई भाई बंधु हमारे कई सत्संग है। ब्याह सामने तो तुम्हारा और बात हमारे ब्याह में हमें क्या काम, तो एक संबंध सत्संग का संबंध होता है। सब काम करते सहते इस तरह से अपने आप को बदल दो, वो भजन हो गया। संसार काम संसार करो, भजन करो, अपना स्वार्थ अपना सुख, अपना स्वार्थ अपना सुख। संत हो गया संत को देखने वगैरह से हरिया गृहस्थी संत के भेद भेद हो, साधु जाने सब जाने खा संत है, था कोई जाने ही कोई नहीं, था कोई साधु माने ही कोई नहीं, तो गृह संत का भेद ही भेद हो। भेजने सब साधु कहते हैं आप सदा ही भगवान हो जाओ। आने एक प्रश्न आपको, शेठ जी से किसने मिलाया? शेठ जी से आप कैसे मिले? आप शेठ जी से कैसे मिले ये पूछा है। शेठ जी का लेख देखता मैं कल्याण में, शेठ जी का लेख देखता था, पढ़ता था कल्याण आरंभ से ही देखता था। मंगाया था उसमें 4 रुपए थे, 4 रुपए से 3 रुपए दिए हमने, 2 मिले मैं चंद्रा में दोनों मिले, 10 रुपए दिए 3 रुपए दिया, पैसा था नहीं पास। 2 महीने के मिले 1 रुपए छूट दी पर प्रेस्ट ने इसने मंगाया तो फिर शेर जी देख देगा वो गीता जानने वाली है। फिर मिले हुए ये मैंने जाना शेर जी किता प्रेस गए, एक लेखक है कल्याण में लेखक कही है ऐसे शेर जी है, किता प्रेस संबंध है पता ही है ना, बिल्कुल लेख देख रहे आकर्ष हुआ। ये जानकार है परमात्मा तो जानकार है, अब ऐसी प्राप्ति करनी तो लेख तो पढ़ते थे बात करते थे, पचे गंभीर चंद जी मिलेंगे गंभीर चंद दुधारी उन्होंने बात भाई जी गए शेर जी ये बातें गई पहले पति गंभीर गंभीर चंद जी जानते श्याम जी के पिता, श्याम सुंदर के पिता। हाँ श्याम वाले और महाराज साथ सिमराव जी वाले मित्रता थी, वे पढ़ते थे छाछ लाते थे छाछ हमारे पास राम है छोटे से थे तो मारे चिमनराव जी आपस में प्रेम चिमनराव जी गांड मारे मारे हुए बहु छुटाई भाई जी की बात है शेर जी की बात है क्या है शेर जी क्या है की बात है सुनाई पर शेर जी से मिलेगा पहले ही पहले मिला शेर जी का। हमें तो आप सेवा करने वाले सेवक हैं, सेवा लेने में से आए हम उस समय मोहन मोहन था 12 बजे तक मोहन सुबह शेर जी मिल जाए झोंपड़ी थी चूरू में जो शेर जी आने वाले थे जो पंचायती में लग गए जो फेरी लग गई हम पहले आने को शुरू गए थे लग गए गांव से भिक्षा मांग ली खा ले कोई संबंध नहीं रोटी का भी संबंध नहीं रोटी खाओ से मांग ले शेर जी आए मिले फिर शेर साथ गए सत्यनारायण जी पसारी बोले शेर जी के अनुभव की कोई बात, शेर जी आपकी कोई खास बात वह सुनाओ। खास बात यही है कि शेर जी भगत प्राप्त पुरुष थे, महापुरुष थे, लेख से जना लेख से केवल लेख बट कर गए, ये संत है, पढ़े हुए ज्यादा नहीं है ये तो मैं जानता हूं। मैं आया तो किसी गीता जी अर्थ करते है, मैं आपसे बड़े कर दू मैं। पहली पहली ये बात पूछे कि दूसरा अध्याय क्यों चला, तीसरा अध्याय क्यों चला, चौथा अध्याय क्यों चला, किस बात चला, कि तो मैं जानता हूं मैं अखबार कहता है गीता पेश खोला है, गीता मैं सुन याद दे पहले से, पढ़ते पढ़ते याद हो गए, फिर शेर जी सुनी गीता ने और भाव सुना तो भाव विचित्र लगा, श्रीकावन करते पदों का अर्थ करते मैंने ये क्यों फर्क देखे, मैं बड़ा कर दू बड़ी कर दू मैं, पर भाव कह रहे उसे करते उसे आकर्ष हो गए, शेर जी खुद हो गए, मैंने आपके सिद्धांत देख कर आकर्ष हो गए, मैं आपके सिद्धांत आपकी मान्यता वो देख करके मैं आया हूँ, विद्या वैसे नहीं आया हूँ। शेर जी कहते हैं राग द्वेष हो जा तो मैं शेर जी के सत्संगी है, तो कह दो मैं शेर जी सत्संगी थन राग द्वेष और पास में नहीं फटकेंगे, या मेरी शेर जी सुनी हुई बात है, शेर जी ने कहा था काम को बता दिया तो हम शेर जी के सत्संगी है, ठीक हो जाएगा, ऐसी बात बहुत कम कहते, बहुत कम, ज्यादा नहीं कहते थे, वर्षा होती थी कहते हैं भवन के पास का गीता पैसे नींव पीछे लगी मैदान दास हो गई हमारे देश देश, या बाण पर आश्रम बनेगा, बाण पर आश्रम फिर बनेगा, बनेगा गीता पैस राधा देवी में सब भैया शेर जी को तो कहा मैंने, शेर जी बहुत कृपा करे, एक विचित्र बात है, शेर जी को मैंने कहा शेर जी मैं चाहता नहीं हूं पर तो मेरे मन में आती है गीता जगत में बढ़िया करता हूं, मैं चाहता नहीं हूं, मैं जीते मन में आती है क्या करूं, बहुत कृपा करता, कहते शिका कहाँ है, बात समझ में कौन आई, मानो मैं अर्थ बढ़िया करता हूँ, मैं चाहता नहीं हूँ कि भाई शेर जो मैं बढ़ कर हूँ, ऐसा चाहता नहीं हूँ, पर मन में आती है क्या करूं, कहते यू कह दो कैसी का कहा, ये कहां सी की बातें, भारत आप ये तो याद थी पहले शेर जी मुझे पहले तो गीता ने कहा संबंध हुआ, रात को बैठते घनश्याम घनश्याम समय ले पूछते नहीं रख क्या पूछते है, बोल शेर जी बहुत राजी होते, शेर जी लिखा महाराज जी लोग शेर जी लिखा है कि तो स्वामी जी महाराज आपते और के राजा जी आपते जब मेरे सत्संग की बात ज्यादा उपजती, दो बार ये लिखा, एक तो महू के सीता महू के महाराज और एक स्वामी जी महाराज। सीता महू के महाराज सभी स्वामी जी महाराज जब आवे, जब मेरे पास ज्यादा उपजे या पेड़ा में मिली महाराज। बहुत खुला था कहते थे, ये बात हो थी। पिता प्रेस है ऊंचा चढ़ गए जगह में जाते हैं, वहां जाते थे उस समय मैंने बात कही है, वह जगह याद है, तिथि याद है, तिथि समझ याद है, बहुत विलेशन बोलते है। उनका कार्य देखो किया, वो कार्य करता है, जो जो कार्य किया बहुत बढ़िया है। भी गरीब थे, उन्हें थोड़ा कपट कर दो, छिप कर नहीं, फिर बात नहीं रहेगी। ये सच्चाई से होता है, शेख सच्चाई से बता होता, पक्का रहना। शेर जी जब छोटे थे तो हनुमान प्रसाद हनुमान दास थे गोविंद का, यानी मित्रता थी, तो मित्रता से शेर जी देरी से आते। शेर जी पूछे, आज देरी से आए, स्नान करने गए थे, स्नान करे इतने उन्होंने बढ़ा दिया है, ये बढ़ा दिया तो फिर छोड़ेगा नहीं, हो ज्यादा छोड़ेगा नहीं, कोई बैठे कपड़े की दुकान थी, चमार बनाने लगाते बीच में ले लेते। शेर जी पर विश्वास था सब, शेर जी के पिताजी पर, वे पूछ लेता, तुम पैसा देना चाहते हो, कहते मोल लेना चाहते, मोला नहीं करता, मोल हमें लाई तो मोल वो नहीं करता है, इतना ले लोग इतना लेंगे लोग, अंत में देता, अंत में जीत जाते तो शेर जी पैसा ए पैसा हमें लेता है, हमें इतना ही लेना है, तुम मोल मलाई कह तो मैं। शेर जी पिताजी वो शांत हुआ, दा कर अगर आए तो हरि कृष्णा, अपना अपने एक बात ही करनी, अपने शेर दो बात कहते थे, अपने दो एक करनी, पिता दाम लो सही वाला बेटा है, बोले गई है लिख देगा, बेटा हुआ बात हो ही नहीं, लोग कहते हैं अरे पिता दो बात तो कहते थे, मोल मोलाई कर लो चाहिए ले लो। बड़ी प्रतिष्ठा थी, प्रतिष्ठा लिखेगा था, कोई ऐसा पूछो तो मेरे को पूछो, मैं हार जाऊं तो कोई नहीं, आप जीत जाओ तो एक रुपया दूंगा, एक रुपया बढ़ा था उस समय, तो शेर जी में पूछा आपने दिया कैसे में दिया, तो मैं नहीं बता सका ना दिया, हमारे पूछा उन्होंने बता दिया, तो तेज तेज हमारे साथों में थे गोविंद राम जी सब, तो तेज था सुना पड़ा, पक्के थे अपनी बात पर, बड़े पक्के थे, भाई जो करे हनुमान तेरे से आशा दे कृष्ण ज्यादा रखूंगा, तुम पैसा नहीं पकाया मेरे सामने ही बात है, ठीक है तो पक्की बात पक्का। एक ब्राह्मण थे पांडे, शेर जी अपने वो कानपुर की कोठी में रहते थे, वहां वहां सारे थे जो शिव जी का मंदिर है उनके पास आए थे, मेरे सामने आए तो उन्होंने पूछा तुम कहाँ जा रहे हो, जयदाद जी मिलने के जा रहे हो, तो पूछा भी कैसे थे आप जानते हो? जानता नहीं, सुना है मैंने। यही जगह ली है। अच्छा टंड पड़ी, टंड पड़ी सब ब्राह्मण थे, ब्राह्मण लंबा पड़ गया। मुकुंद पांडे है, मुकुंद पांडे, मुकुंद पांडे, मुकुंद नाम याद नहीं है। बिहार के थे। वे कहते थे मैं स्वप्न आया सामने, दुकान थे नार मत दिए गए, अरे दुकान थे नहीं तो नार दुकान के पास कुटिया, उसमें दिखा मैंने स्वप्न में। तो मैं पूछा भगवान है, भगवान बात करते हैं तो महाराज जी के बस में कैसे हो गए? निष्काम भाव से भगवान, निष्काम भाव आते थे। स्वप्न में कहा ऐसा आदमी नहीं है, भगवान ने कहा निष्काम भाव, कोई कामना नहीं। पक्का हम में साधु थे, साधु मतलब साधु के साधु कृष्ण के पास जावे, कृष्ण साधु पास आवे। भगवान चलाकर प्रकट हुए ना, भगवान चलाकर प्रकट हुए ना, भगवान चलाकर आए तो, भगवान अपने आप आए तो, अपने आप। इस समय बाबू तिवारी में सोता था तो कमर उठे थे, कपड़ा उठ रहा था, कपड़े भेज रही गए, कहते पहाड़ के बीच में हो यहाँ से उधर भगवान दी थे तो यहाँ से दिख जाएगा, ये भीता दूरी बदलती होगी बाबा जी से। तो मैंने कपड़े उड़ रहा तो कपड़े में फाट गया, क्या जो सब दिखे भगवान पहाड़ के उस पार, तो पहाड़ी भीते दिखे जैसे कांच में दिखे ना, आकाश है कांच में भीते दिख रहा है। भगवान ने खुद नहीं आप शरीर बुलाया नहीं, तुम आप गीता प्रचार का नहीं, भीतर में भगवान के दर्शन किए तो भीतर में पैदा हुआ कि गीता से नमस्कार करो, निष्काम भाव प्रचार करो, निष्काम भाव भगवान आ गया थी। कहते थे वे भगवान की कृपा हो रहा है, हमारी वजह नहीं, गीता पर भगवान सम्मति ना हो तो गीता पर खुद तोड़ दू मैं। अब एक भगवान की आज्ञा काम करता हूँ, मेरे मोह नहीं गीता पर। भगवान ही करना, बोले भगवान मन में पैदा हुई।